بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. تلينزا كتك درس اليوبيتا الفصل التاسع، النظرية المادية للحياة ومفاسد هذه النظرية، mtizamo wa kidunia katika uhai huu wa dunia na uovu wa mtizamo kama huo. Tukafikia na kutaja maneno na Allama al-Fawzan hafidhahullahu ta'ala aliposema kuhusu watu walio na mtizamo kama huu: وقد وصف الله أهل هذه النظرة بعدم العلم. الله سبحانه وتعالى أميويليزا واتو وليون امتزامو كما هو كواني وكسيف وعلم. قال تعالى: وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. كلي ونتكفهام كتكوحاي ودنيا الله سبحانه وتعالى سمن ظاهرا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. لكن وكو كتك غفلة كتك مانا نآخرة. قال: فهم وإن كانوا أهل خبرة في المخترعات والصناعات. هاوات ودنيا وليون امتزام كما هو فموجة نكوى نوات ونخبرة نوجوزي كتك كفنبوا مامبو يكيو لموينغو تكنولوجي نمنجينيو. فهم جهال لا يستحقون أن يوصفوا بالعلم. كشريه هوا ويتوني جهال هوا استحقي كسفي وكوى ونيليم، لأن علمهم لم يتجاوز ظاهر الحياة الدنيا. كسباب علم ياو هيكو زيدي زيدي يكجي وظاهر يوحاي وكدنيا. وهذا علم ناقص لا يستحق أصحابه أن يطلق عليهم هذا الوصف الشريف. نعلم كما هي إنو بنغوفو ولها واستحق وليونيليم كما هي كوبيوا سفهي تكوف يكوى نيوانا وفيواني علماء، فيقال العلماء. وإنما يطلق هذا على أهل معرفة الله وخشيته. أمباو هويتوا ونوافيوني نوالي ونمفهام نكم جوا الله سبحانه وتعالى نكم وقوبا. قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والي ونومش زيدي الله سبحانه وتعالى نكم وقوبا نوافيوني كسبب واوهم تنبوا الله سبحانه وتعالى فيلي أنا بستحق كتنبليك. ومن النظرة المادية للحياة الدنيا ما ذكره الله في قصة قارون. نكتك امتزام وكي دنيا وهو أحاي ودنيا نيالي اللي يتاج الله سبحانه وتعالى كتك قصة قارون. الله سبحانه وتعالى alimfungulia قارون katika dunia kiasi ambacho hapana mfano wake. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. يعني لو كما وانجلسي ماما vijana walio na nguvu kikundi waambiwe wabebe funguo za Qarun, hawawezi kuzibeba isipokuwa kwa taabu. na hizi ni funguo nyingi za hazina, ndani yake kuna dhahabu, kuna fedha, kuna kila aina ya maadini, kunuz. Almuhim, Allah subhanahu wa ta'ala alimfungulia Qarun katika dunia, na pia bado Allah subhanahu wa ta'ala asema awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktharu jam'a, yani wujida man huwa aktharu jam'an min Qarun, kabla yake kumepatikana watu waliokuwa wamemiliki katika dunia kuliko Qarun. Wakati mmoja Qarun alitoka pamoja na watumwa wake na wafanyikazi wake kuonyesha kile anachomiliki, fakharaja ala qaumihi fi zinatihi, akatoka kuonyesha yale mapambo aliyokuwa nayo na majumba na mali alizokuwa nazo. Tizama watu waliona mtizamo wa kiulimwengu ulimwengu na kidunia dunia, wakasema nini? Qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya ya layta lana mithla ma utiya Qarun, wale ambao wataka uhai wa dunia wakasema ya layta lana mithla ma utiya Qarun. Si hivi ndivyo ilivyo? Hata leo utakuta watu wadogo tu wamekaa mahali wakamuona yoyote katika wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewafungulia katika ulimwengu, amewaneemesha, utawakuta wamtizama, waona bana, wataanza kumzungumza yule mtu kuwa watamani na wao wawe vile. Kwa hivyo kina Qaruni kumbe ni wengi, na wale ambao wazungumzaji pia ni wengi mpaka leo. Sema qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya ya layta lana mithla ma utiya Qarun innahu ladhu hadhin adhim. Tena ona, ana bahati kubwa bana, ambahatika, ampata mali nyingi. Fatamannu mithlahu wa ghabatuhu, wakatamani kama mfano wa kila alichopewa Qarun, kana ghibta wa wasafuhu bil hadhin adhim. Tena wakamsifu kuwa huyo ampewa sehemu kubwa bana, ana bahati huyo. Binaan ala nadharatihim almadiyya, yote haya yamejengewa na mtizamo wao wa kiulimwengu. Wahadha kama huwa alhalu alan fi ad-duwal alkafira, ndivyo ilivyo leo katika hali ya nchi za kikafiri. Wama indahum min taqaddumin sina'iyyin wa iqtisadiyyin, ukiwaona walivyosonga mbele katika technology na katika uchumi. Fa inna dha'afa al-iman min al-muslimina yanzuruna ilayhim nadrata i'jabin duna nadarin ila ma hum alayhi min al-kufr, wale watu wa imani dhaifu katika waislamu utawakuta wawatizama hawa walio katika nchi kama zile za kikafiri kwa mtizamo wa kufurahika na lile jambo na i'jab, bila ya kutizama ile kufur ambayo wako nayo. Wama yantadhiruhum min su'i al-masir, na yale yanaoangoja katika mwisho mbaya kesho akhira, hilo hawalitizami. Fatab'athuhum hadhihi an-nadhrata al-khati'a aw hadhihi an-nadhrata al-khati'a ila ta'dhim al-kuffari wa ihtiramihim fi nufusihim, yawapelekea katika kuadhimisha makafiri na kuheshimu sana katika nafsi zao. Leo utawasikia watu wakizungumza haswa, na wengine huandika kwenye ukuta, afadhali nizaliwe mbwa Europe kule kuliko kuzaliwa binadamu Afrika. Yani wafikia kutomshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kiasi hicho, na anayezungumza haya mambo nani? Muislamu. Yani akili yake yote iko kuwa wale wako kwenye neema, wale wako kwenye kadha. Wallahi lau kama ungelikuwa wajua ile dhiki mtu alionayo mpaka ikamtoa kule kwao akaja hapa ajianike kama satu apigwe na jua, ungelikuwa wajua ile dhiki walionao usingesema hivyo. Yakfika qaul Allah subhanahu wa ta'ala wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka, maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala hayanguki. Wewe waona mtu yuishi vipi akiwa hajui mbeleni kuna nini? Mtu aishi hana dini ajiuliza maswali kila wakati ya muumiza katika moyo wake, kuwa taib mimi naishi kisha baada ya hapo kutakuwaje, hana jawabu. Lakini wewe alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala amekupa majawabu ya maswali yote haya. Wajua kesho kuna hisabu, kesho utafufuliwa na usimamishwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuna pepo, kuna moto, yote haya wayafahamu. Kwa hivyo ikawabebea katika kuwaheshimu sana na kuwatizama na jicho la heshima, watashabuhi bihim fi akhlaqihim wa adatihim as-sayyi'ah, kisha kujifananisha na wao katika tabia zao na ada zao mbovu. Walam yuqalliduhum fil jiddi wa i'dad al quwwati wa shay'in nafi' min al mukhtara'at wa sana'at, hawaoni waislamu au vijana wa Kiislamu wakiwaiga wale katika kufanya bidii kwenye elimu, wao pia wakavumbua, wao pia wakafanya kadha, hilo ni sawa, halina tatizo. Lakini kinachoigwa sasa ni unyozi, amenyoa kama sijui kuku vile, na vijana wetu watanyoa kama kuku. Huu pumbavu ndio watu wa giza, lakini vitu vya maana hawaigi. Kile kinachoigwa ni mambo ya kijinga ambayo hayana faida yoyote. Basi kwa nini na wewe ufanye bidii ukavumbua na wewe chombo fulani, na mimi pia ninavumbua kama wao? Katika hili hutolaumiwa. Lakini ukae utizame, sijui mchezaji fulani kanyoa hivi, basi na mimi pia nitanyoa vile. Amvaa nguo hii, na mimi pia nitavaa hivi. Atembea hivi, na mimi pia nitatembea kama yeye. Vitu vya kijinga kijinga hivi ndio sisi twaiga. Lakini vile ambavyo ni vya maana, la. Allah subhanahu wa ta'ala yakulu wa'iddu lahum mastata'tum min quwwa. Kwa hivyo ungelikuwa wasoma vitu vile, silaha watengeza vipi, ukaenda nchi ya Kiislamu ukawasaidia kutengeza silaha, ili na Waislamu pia wawe na vitu walivyoviumbua wao. Lakini haya yote kama ninavyosema hatuyaigi. Sisi tutakachokiiga ni kile tunachokiona cha kijinga kijinga wanachokifanya, na sisi pia tutaiga vile wanavyozungumza, tutazungumza. Wetizama sasa hivi vijana wa Kiislamu ni mangapi tunaoyaona ambao ni tashabuh bil kufar, mangapi? Na bado tuwaona tu. Tamkuta kijana kavaa, wewe za kucheka wewe. Ujui ucheke, ujui msikitikie. Mwingine avaa zile kofia zile round hivi. Shavaa kisha chini suruali ambana. Kisha juu kiflana shambana, kisha ntia mkono hiyo adunda hivi. Aona mfika. Ukimwona nketi kama kibonzo. Yaani ukimtizama namna hii, wewe za kutokwa na machozi kukucheka. Lakini yeye anamuona actor katika film akifanya upuzi kama huu, na yeye pia iwafanye. Basi adunda ukimtolea salamu, pia aone ile salamu nkurudi nyuma ile. Fine fine. Eh? Anaendelea mbele. Yeye akiamkwa, wewe how are you? Good morning. Ansonga mbele. Aona salamu alaykum, wa alaykum salam, ni salamu za zamani zamani. Yeye atakaa hivi. Na hili jambo likaathiri mpaka wengine katika mashehe. Ukamwona, aona yeye pia mbakishwa nyuma. Ashaitwa yeye ni lecturer kwa mfano katika university ya kidini tena. Na mambo si katika nchi zetu tu, paka katika nchi za Kiarabu. Ukamkuta prof, kwa sababu ashaitwa nani? Profesa. Aenda darasani amevaa suti na tai kisawa sawa chini isbali. Huyu yuingia asomesha watu dini. Kisha huyu huyu pengine apewe mada azungumze al-ghazwul fikri. Tupigwa vita vya kifikra sisi Waislamu. Sasa kuanzia kichwa chako mwalimu mpaka chini, wewe ushapigwa vita vya kifikra. Umeshindwa kifikra, ukavalishwa suti na tai na nini, ukakataa kuvaa kanzu kama vile Waislamu wanavyovaa, ukawa kwa namna hii, ndiyo hali ilivyofikia. Kwa hivyo huu mtizamo ni wa makosa. Kumalizia, an-nadharatu thaniya lilhaya, an-nadharatu sahiha. Mtizamo wa pili wa uhai wa dunia ni ule mtizamo wa kisawasawa. Wa hiya an ya'tabira al-insanu bima fi hadhihi al-hayati ad-dunya min malin wa sultanin wa quwa maddiyya wasilatan yusta'anu biha li'amali al-akhirah. Iwe mtu atazingatia katika vile vilivyomo katika huu uhai wa dunia, vyeo, nguvu za kimali, kuwa hizi zote ni njia azitumia kujisaidia katika kufanya amali za akhira. Fadunia fil haqiqati la tudhammu li dhatiha, dunia katika uhakika haitajwi vibaya na kusimangwa katika dhati yake, la wa innama yatawajjahu almadhu wadhamm ila fi'li alabd fiha, kile ambacho kinachosimangwa au kusifiwa ni kitendo cha yule mja katika uhai wake huu wa dunia. Fahiya qantaratun wa ma'bar lil akhira, ni daraja inaomfikisha mtu wapi? Akhira. Wa minha zadul janna, na mtu huchukua katika amali ambazo zitamtia wapi? Peponi katika hii dunia. Wa khairu aishin yanaluhu ahlul janna innama hasala lahum bima zara'uhu fi dunya, na maisha mazuri watakaoyapata watu wa peponi hawakuyapata isipokuwa kwa kile walichokichuma kizuri katika uhai wao wa dunia. Fahiya darul jihad was-salati was-siyam wal-infaq fi sabilillah wa midmaru at-tasabuq ila al-khayrat, hii dunia ni nyumba ya jihad, watu kupigana na nafsi zao, watu kupigana na maadui wa Uislamu katika kuisongeza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala mbele, na sala na siyam na kutoa katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kiufupi ni uwanja wa watu kushindana katika mambo ya khiri. Allah subhanahu wa ta'ala hakukukataza kutafuta katika dunia, kilichokatazwa ni mtu kujisahau katika ile dunia akaisahau akhira. Lakini hakuna katika sheria iliyokatazwa. Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu arda likuwa ni katika matajiri miongoni mwa sahaba. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu arda kana min aghniya'is sahaba, kubwapo katika masahaba ambao walikuwa ni wafanyi biashara, walikuwa na uwezo wa kisawasawa. Lakini je, hilo liliwapelekea wao kuisahau akhira? La. Yaqulu Allahu ta'ala li ahli al-janna kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayami al-khaliya, kuleni kunyweni tena starehe hizi zote wazipata katika hii pepo kwa sababu ya kile walichokitanguliza katika yale masiku yaliyopita walivyokuwa wapi duniani, yani fi dunya. Kwa hivyo mtizamo huu ndio mtizamo wa sawa, hukukatazwa tafuta katika dunia, bali kutafuta cha halali yaingia katika jihad fi sabilillah, kama alivyotaja Mtume sallallahu alayhi wasallam alipopita yule kijana mbele ya masahaba. Masahaba wakafurahishwa na nguvu alizokuwa nazo yule kijana, wakamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, lau kana dhalika fi sabilillah, hizi nguvu ingelikuwa fi sabilillah katika jihad, huyu angelikuwa mbali sana. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawasahihisha na kuambia, ikiwa ametoka kwa ajili ya wazazi wake wazee wako nyumbani wamsubiri, kwa ajili ya mke wake na watoto wamsubiri nyumbani awalete riziki ya halali, fahuwa fi sabilillah, huyu yuko katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo jambo hilo halikukatazwa katika dini yetu, kinachokatazwa ni ule mtizamo mbaya wa kuwa fikra ya mtu yote iko kwenye nini? Kwenye dunia, akaisahau akhira. Lakini lau kama mtu atakuwa na uwezo, tizama masahaba Mtume صلى الله عليه وسلم wasema, dhahaba ahlu dhuthuri bil ujur, wale ambao wana uwezo Allah subhanahu wa ta'ala amewapa uwezo, wamekwenda na ajiri yote. Masahaba wamlalamikia Mtume صلى الله عليه وسلم sio kuwa wawaonea hasad, la, bali wazungumza katika musabaka ila alkhairat, yasumuna kama nasum, yusalluna kama nusalli, kisha wayatasaddaquna bifuduri amwalihim, na wao watoa sadaka sisi hatuna. Mtume صلى الله عليه وسلم akamwambia, niwafundisheni kile ambacho mkikifanya mtawafikia. Tusabbihun wa tahmadun wa tukabbirun, baada ile sala 33 33 33, wakawa wafanya. Wale waliona uwezo wakasikia kuwa watu wakifanya hivi wafika daraja za juu, wao pia wakafanya. masahaba wakaja kwa Mtume sallam, qalu ya Rasulullah, sami'a ikhwanuna fa'amilu mithla amalina, ndugu zetu washasikia na wao pia wafanya kama sisi, tutawashinda vipi hao? Qala dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha, ni fadhila yake Allah subhanahu wa ta'ala humpa mtakaye. Tizama hapa, kumesimangwa dunia kwa sababu wameitumia katika njia ya sawa. Nafikiri meleweka. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.